kinafanya watu kutenga na mama uko. Oh, mana mama uko. Oh, mana mama uko. Safari niliyo nayo ni ndefu sana uko. Sijui mwaka gani nitarudi yoyo uko. Hata mimi sina raha kuwa mbali na wewe. Kupuwanja mtoseke nyumbani peke. Shida na tabu zinafanya watu kutenga.